wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 16, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 18 dzień listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest dobrze. Za chwilę relacja z Wisły, gdzie polscy skoczkowie walczą o jak najlepsze miejsca w konkursie Pucharu Świata. Na drogach ślisko i z godziny na godzinę będzie coraz gorzej. W serwisie Trójki będziemy ostrzegać i prosić o ostrożność. Brytyjczycy dziękują polskim marynarzom i lotnikom za pomoc w czasie II wojny światowej. Kamil Stoch drugi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Wiśle Malince. I od razu łączymy się z Kubą Nizińskim, który obserwuje wszystko przy skoczni. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuba, czy oprócz Kamila Stocha w drugiej serii zobaczymy jeszcze innych Polaków? W drugiej serii oprócz Kamila Stocha zobaczymy jeszcze czterech Polaków. 9. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, 12. Jakub Wolny, 21. i Maciej Kot. Rzutem na taśmę zakwalifikował się do serii drugiej z 29. pozycji, a to dlatego, że swoje skoki psuli inni zawodnicy. Maciej Kot 116 metrów, słabiutko, ale miejmy nadzieję, że w drugiej serii będzie lepiej. Poza finałową 30. Stefan Hula, 115 metrów w pierwszej serii, no to nie daje wielkiego optymizmu. A jeżeli chodzi o Kamila Stocha, ten 126,5 metra. Dalej skakał Jewgenij Klimow, który prowadzi i ma 2 punkty przewagi nad Polakiem. Ale Ryoyu Kobayashi dzisiaj w tej pierwszej serii przeskoczył rywali 137,5 metra. To trzecie miejsce Japończyka, a dlatego, że nie mógł Japończyk ustać tego skoku. No i punkty za styl odjęte i też dlatego jest na miejscu trzecim. Ale ta druga seria zapowiada nam się imponująco, bo tutaj 5-6 zawodników ma jeszcze wielką szansę na to, by wygrać te rywalizacje. A Jewgenij Klimow ma chyba z nich największą, bo on przecież w seriach treningowych, w kwalifikacjach spisywał się najlepiej i chce potwierdzić to także w tym pierwszym konkursie indywidualnym. Kuba Niziński, dziękuję za relację. Kolejne i w serwisach Trójki, i w audycji Trzecia Strona Medalu, która zacznie się kilka minut po godzinie 17. A teraz w serwisie ostrzeżenia dla kierowców, bo pogoda nie ułatwia dziś jazdy. Synoptycy ostrzegają przed marznącym deszczem w Wielkopolsce i w Łódzkiem, ale lokalnie oblodzenia mogą występować w wielu miejscach w kraju. Na Lubelszczyźnie spadł pierwszy śnieg i na drogach jest ślisko. Coraz trudniejsze warunki są przede wszystkim w centralnej części województwa na linii na Łęczów, Lubin czy Włodawa. Jak informuje dyżurny punktu informacji drogowej Jan Jusiak, kierowcy zgłaszają problem ze śliską nawierzchnią w powiatach puławskim i dęblińskim. Śnieg wciąż pada nad Lublinem, w powiatach łęczyńskim, lubartowskim, świdnickim czy włodawskim, gdzie warunki jazdy według kierowców nie są najlepsze. No trzeba na pewno uważać. Warunki drogowe są słabe. Jeżdżę tutaj tylko po Sawinie jak na razie, ale jutro wybieram się w dłuższą trasę i mam lekkie obawy. Jest ślisko, ale trzeba pomału jechać. Na drogach krajowych i ekspresówkach pracują aktualnie 32 pługosolarki. Złowczy w powiecie włodawskim Dominik Gil, Polskie Radio Lublin. Prosimy kierowców w całej Polsce o zdjęcie nogi z gazu i bardzo ostrożną jazdę. W nocy na drogach może być szklanka, bo będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, a w wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera. Prace rozpoczęły służby oczyszczania miast, na trasy wyjechały pługi i posypywarki. Komenda Główna Policji poinformowała dzisiaj, że w tym roku więcej było śmiertelnych wypadków samochodowych z udziałem dzikich zwierząt. Od stycznia w wyniku zderzenia aut, między innymi z jeleniem czy dzikiem, zginęło już 12 osób, rannych zostało ponad 180. Według policjantów do wielu z tych tragicznych w skutkach zdarzeń nie doszłoby, gdyby kierowcy zwracali uwagę na znaki ostrzegające właśnie przed dzikimi zwierzętami. W brytyjskim Plymouth podziękowania dla polskich marynarzy i lotników, którzy podczas II wojny światowej walczyli w obronie wysp. Mieszkańcy miasteczka mogą też oglądać Łódź Polskiej Fundacji Narodowej. To pierwszy zagraniczny port, do którego przypłynął jacht w ramach świętowania stulecia niepodległości naszego kraju. Na miejscu jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Najszybszy polski jacht pełnomorski przycumowany jest już w lokalnej marinie. To było spełnienie moich marzeń. Kapitan Jarosław Kaczorowski nie kryje zachwytu nad łodzią. Ma 21,5 metra długości, maszt ma prawie 32 metry, ma 4,5 metra zanurzenia, to jest bardzo dużo jak żaglowy. Waży 15 ton, z czego ponad połowa jest w samym kilu i w części podwodnej. Największy nasz żagiel ma prawie 500 metrów kwadratowych powierzchni. Dla Isle of Poland to pierwszy przystanek zagraniczny. Jacht Polskiej Fundacji Narodowej zawita potem do szeregu portów na świecie, żeby promować nasz kraj. Dlaczego akurat Plymouth? Jest to miasto partnerskie Gdyni, portowej Dumy II RP, a w dodatku to tu w czasie

Co miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty. Sting i Shaggy w Polsce, wczoraj w Łodzi, jutro w Gdańsku, więc dzisiaj się pewnie gdzieś plażują po drodze, może w jakiejś romantycznej chacie na Kujawach, no ale w sieście wciąż się muszą pojawić, nie ma dnia wolnego. All rise for the Honorable Judge Burrell. This court is called to order. These charges are serious. Stand up and face the bench. What do you plead, sir? What do you plead? Guilty. Guilty as charged, the judge decreed. Stand up and face the bench. I have some words to say to you before we recommence. A list of crimes this serious I swear I have not seen in all the years that I have served Her Majesty the Queen. Arson, murder, blackmail, grand larceny and theft, drug dealing, human trafficking. I ask the court, what's left? All the words of mitigation before I pass the sentence. Anything that you can tell the court to add to your defense. I faced the court, thought long and hard before I gave reply. It's something that you need to hear from me before I die. The circumstances of my birth was something short of bliss. I have this from my mother, it was told to me like this. The day that I was born, she said, the good Lord woke from slumber. Looking round his timber yard, he found he had no lumber. Apart from some old twisted branch, the shadows left to lurk. It out into the light and set about his work. She told me that the world should not expect too much of me. When the good Lord carved my crooked soul out of a crooked tree. When the good Lord carved my crooked soul out of a crooked tree. Stand up and face the bench. I've heard all you've got to say. That new look on your face says you're guilty. And now it's your judgment day. I'm not asking for forgiveness. I'm not proud of what I've done. I did the things I had to do, like any mother's son. None of us are perfect, so remember what you see. When the good Lord carved this crooked soul out of a crooked tree. I don't want you no more. That's enough. Take the defendant down. Order in the court. Order in the court. I said order in the court. Tak, wczoraj w Łodzi, jutro w Gdańsku. Sting i Shaggy. Wesołe jesienne chłopaki. Ale jak Państwo może pamiętają, bo siesta ma już lat ile? 17? 16? Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc. W każdym razie sporo i przez te wszystkie lata nam się taka tradycja świecka w rzeczy samej zawiązała, że ta druga odsłona siesty jest jakby ciut bardziej liryczna. Jeszcze bardziej, bo przypomnijmy sobie, jak śpiewała Jane Monheit na przykład w części pierwszej. No więc druga z konieczności część pójść musi w liryzmie dalej jeszcze. I poprosimy o to naszego dzisiejszego honorowego gościa. Ne me quitte pas, il faut t'oublier tout.

de sortilège. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien s'il y prit quelques amants, il fallait bien passer le temps. Il faut bien qu'elle corrective. Finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux mentor, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et puis le temps nous fait cortège. Et puis le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège? Que vivre en paix pour des amants. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt. Je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. Oh, laissez-moi faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la bonne rivière. Domingo i Zaz śpiewali Brela na naszej dawnej już 10. płycie Siesta X duety. Myślałem sobie, że może w przyszłym roku Siesta XV, czyli 15, powinna po 5 latach sięgnąć do tych duetów, które powstały w owym minionym czasie między tymi dwiema płytami. No zobaczymy. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby się zastanowić. Ale skoro tryptyk brylowski został otwarty przez Stinga, kontynuowany przez Placido i Zaz, no to wypadałoby go zamknąć godnie i któż zrobi to lepiej niż sam Jacques Brel. W nastroju, jak na niego, moim zdaniem zaskakująco krótkochwilnym, śpiewa piosenkę o Magdalence. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chirurgiennes. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie. Elle est tellement douce, elle est toute ma vie. Madeleine, que j'attends là, là. soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le tram 33, trop tard pour les frites de chêne. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie. Madeleine, qui n'arrive pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas, je les ai jetés comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma, je reste avec mes je t'aime, Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène, Madeleine ne viendra pas, elle est... Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie, Madeleine, qui ne viendra pas. Mais demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai des lilas, j'en apporterai toute la semaine, Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène, Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, tant pis si elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Demain, j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime, mais Madeleine, elle aimera ça. No, te Magdalenki, tak to z nimi jest, można na nie czekać całe życie. Bezskutecznie Jacques Brel nam zakończył tryptyk brelowski, ale zarazem otworzył tryptyk z dawną piosenką frankofońską. Parce que t'as les yeux bleus, tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme un enfant gâté qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Mais prends garde, chérie, je ne réponds de rien si ma raison s'égare et si je perds patience, je peux d'un trait rayer nos cœurs d'une existence dont tu es le seul but et l'unique lien. Parce que je n'ai que toi, mon cœur est mon seul maître, et maître de mon cœur, l'amour nous fait la loi. Parce que tu vis en moi et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras, je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes. Je suis prête à mourir si tu mourrais un jour, car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour, et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil. Parce que z

La scène immobile dans son manteau de verre, moins 10 degrés Celsius. L'automne est bien passé, on s'y rend compte que de temps en temps on s'aime. Mais c'est déjà trop tard, et même un peu trop froid, pour faire pousser des chrysanthèmes. Agora, maintenant, vou partir, je m'en vais, sans vous te laisser. Mon cœur est tout petit, je t'aime, te amo, je te hais, te odeio. Alors, então, o que que a gente se diz? Marcio Farraco. No ja się zastanawiam, jak z tego frankofońskiego świata dyskretnie, nie zaburzając państwu siestowego trawienia muzyki, jak dyskretnie przejść do stingowego reggae, które nam w ostatnich dniach w całej Polsce pobrzmiewa. No cóż, mam taki pomysł. Zaprośmy dżentelmena nazwiskiem Alpha Blondie. To afrykański Marley, jak o nim mówią. No, poszły konie po betonie. Moi j'avais 10 ans. Notre pauvre père pour acheter ce pur sang avait mis dans l'affaire jusqu'à son dernier franc. Il l'avait dans la tête d'en faire un grand champion pour liquider nos dettes et payer la maison. Il croyait à sa chance, il engagea du bol par un beau dimanche au Grand Prix de Saint-Paul. Je sais, dit mon père, que si tu voles va gagner, mais après la rivière est tombé. Quand le vétérinaire d'un seul coup la cheval, j'ai vu pleurer mon père pour la première fois. Il s'appelait Stubol, c'était un cheval blanc, il était mon idole. Moi j'avais 10 ans, il s'appelait Stubol, c'était un cheval blanc, il était mon idole, et moi j'avais 10 ans.

Dzisiaj to wszystko w sieście, no prawie wszystko, a ja postanowiłem sięgnąć po tę piosenkę w wykonaniu Maxi Priesta, bo pożegna się z nami także tym utworem Marcin Wasilewski i jego trio z Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz. Panowie nagrali płytę live dla wytwórni ECM na żywo, jak sama nazwa wskazuje, w Antwerpii 2 lata temu. Marcin Wasilewski sięga zatem po Message in a Bottle, a ja się już żegnam z Państwem i czekam jak zawsze w sieście za tydzień. Tymczasem.